الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه الدين وبالإيمان والعقيدة الصحيحة وببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها المسلمون إني وإسلام وجاء الله فإن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين حقيقة الله سبحانه وتعالى أمتكريم ودينه وإسلام وبالإيمان الصحيح إن الله سبحانه وتعالى أمتكريم وكيبات إيمان لقوة سهيه والعقيدة الصحيحة نا الله متكريم فيا قوز كيفهام اتكاد ليقوة سهيه وببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الله سبحانه وتعالى أمتكريم وقتلتي أمتميت محمد صلى الله عليه وسلم فربانا بتربية الحسن أكتلي أمتومي صلى الله عليه وسلم وماليزيا ليقوى مزوري وأرشدنا إلى سواء السبيل ناكتونغوزا كتكنجية يساوى فقد قال سبحانه وتعالى وحقيقة مسيمة الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين وحقيقة الله سبحانه وتعالى أمواني نشمن وأميني وكي إسلام إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فقال لكوا بلكي أمتومي أنا يتكان نواوينيوي maana yake mtume ni mwanadamu zao wanaijua nasabu yake, wanayajua makuzi yake, na wanaijua vizuri tabia yake. Yatlu alayhim ayati, tumeambaya na wasomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuzakihim, na mtume ambaye anawalea katika malezi yaliyokuwa mazuri ya kuzifanya nafsi zao ziweze kuyaelekea mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na mtume ambaye anawafundisha Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anawafundisha hikma, maneno yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, na wao walikuwa kabla hawajafikiwa na mtume huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam utovu mkubwa, walikuwa katika jahiliya, walikuwa katika shari kabla ya kujiwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Itakuwa ni jambo la kusikitisha na la kuhuzunisha, bali pia litakuwa ni jambo la ajabu kwa Muislamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu kwa neema hizi, leo akaonekana anaishi katika jahiliya na anakumbatia jahiliya, yani anaishi katika mambo ya kijinga, hataki wala hapendi kufuata maelekezo na muongozo aliokuja nao bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ibrahim ametueleza maneno ya mfano uliokuwa mwema wa da'wa na malezi ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Katuambia Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذ هوون نمنا غاني الله سبحانه وتعالى ألبتوا مفانو ونينو زوري نينو للتوحيد كلمة طيبة نينو لكم فكيش الله سبحانه وتعالى مفانو أهل نينو kashajarati tayyiba, ni mfano wa mti mzuri. Asluha thabitun wa far'uha fis samaa, mti ambao mizizi yake imethibiti vizuri katika ardhi na matawi yake yamepanda juu mbinguni. Huu mfano ambao mtume ameueleza kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano wa tauhid, aqida iliyokuwa sahihi, imani ya kweli ambayo itakuwa imethibiti katika moyo wa mja, utamfanya mja huyu aweze kuwa ni mtu imara, hawezi kuyumba na wala hawezi kuwa na wasiwasi katika maisha yake. Ni mfano wa mti mzuri ambao mizizi yake imethibiti vizuri katika ardhi, utakapokuja upepo wa namna yoyote, labda upepo wa adhabu, lakini ama upepo wa kawaida, hautauyumbisha mti huo na wala hautaung'oa katika ardhi, kwa sababu mizizi ya mti huyo imeingia vizuri katika ardhi na imethibiti vizuri katika ardhi. Hasa huu ni mfano wa imani, itakapokuwa imani imethibiti vizuri katika moyo wa mja, huwa inaonyesha maajabu katika maisha ya mja huyo. Pale atakapokutwa na mitihani mbalimbali katika ardhi, ataipokea ile mitihani kwa kusubiri na kuridhika na maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hata ikija mitihani katika njia za kheri, Allah akamneemesha kwa neema yoyote, iwe neema ya mali au madaraka, nafasi katika nafasi za kidunia, pia hazitamtoa katika njia yake, hazitamfanya awe na kibri, hazitamfanya awe na dharau, bali atazidi kuwa ni mnyenyekevu kama mfano wa mti uliojaa matunda. Kila matunda yanapozidi kujaa katika mti, yale matawi ndivyo yanavyozidi kushuka, na yeye atazidi kuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo mti ambao umethibiti katika ardhi ni mfano wa imani ambayo imethibiti katika moyo wa mja, imani ambayo imeambatana na elimu iliyokuwa sahihi, inayopelekea matendo yaliyokuwa mazuri, matendo yaliyokuwa mema, na tabia iliyokuwa njema. Wa farduha fi samaa, na matawi yake yamepanda juu. Maana yake ni kwamba amali zake njema na tabia yake iliyokuwa njema vitainuliwa kupelekwa mbinguni kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Lakini pia mtu huyu ambaye amepambika kwa akida iliyokuwa sahihi, imani iliyokuwa thabiti, na matendo yaliyokuwa mema, na tabia iliyokuwa njema, tuti ukulaha kulla hini biithni rabbiha, Allah ameutolea mfano wa mti mzuri wa matunda ambao unatoa matunda hayo kila wakati kwa idhini ya Mola wake. Na mtu mwenye akida iliyokuwa sahihi atakuwa ni mtu mwenye matendo yaliyokuwa mema na tabia iliyokuwa njema, kwani vyote hivi anajifundisha Muislamu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Analeleka kwa malezi yaliyokuwa mazuri na tabia iliyokuwa njema, anaheshimu maneno ya Allah, pia anaheshimu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo utaona Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalea masahaba zake vizuri, hata wakawa ni mfano unaotolewa katika ardhi. Hawayumbi na wala hawapati wasiwasi katika mambo mbalimbali yanayowakuta kwenye mitihani ya maisha yao, wanayarejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanayapokea kwa kuridhika na kusubiri na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo anatakikana Muislamu aishi katika ardhi. Mtume alayhi salatu wassalam, katika hadithi ambayo ameisimulia sahaba Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari na pia al-Imam Muslim na wengineo, anasema Muadh ibn Jabal: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حماري. سكومoja mimi nilikuwa nyuma ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amenibeba kwenye punda. Mtume alipokuwa amembeba Muadh ibn Jabal, akamwambia Muadh: ya Muadh, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ، هذي unajua ni ipi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake na ni ipi haki ya waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. haki ni jambo ambalo limewajibishwa ulitekeleze. Kwa kulitekeleza utalipwa malipo yaliyokuwa mazuri, na kwa kutolitekeleza utalaumiwa na kuadhibiwa. Muadhi akamjibu mtume, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndiye wajuzi. Wakiwa wanaendelea kutembea, mtume akamwambia Muadh, haqqu Allahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haqqi ya Allah juu ya waja wake wote, ni waja wote wanatakikana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Hili akawa Muadhi amelifahamu. Kumbe haki ya Allah juu yetu sisi wanadamu ni kuhakikisha tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hatumshirikishi Allah na kitu chochote. Na hii ndiyo amri ya kwanza ndani ya Qur'an, na katazo la kwanza ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati al-Baqara, ya ayyuhan nasu, enyi watu waislam na wasiokuwa waislam, na wanasema ahli al-ilm kalimatu an-nas, neno an-nas linaenea kwa wanadamu na majini. Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum, enyi watu muabuduni mola wenu mlezi wenu, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na amewaumba wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun. Hii ikawa ni amri ya kwanza na ndiyo haki ya kwanza ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sambamba na kumwabudu Allah, haitakikani katika kumwabudu kwako Allah umshirikishe Allah na kitu chochote. Alipoeleza Allah sifa zake na utendaji wake, akasema alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, Allah ambaye alikufanyieni hii ardhi kuwa mtandiko, mnafanya mtakabo, mnajenga, mnachimba, mnatembea, mnafanya mnavyotaka nyie, usamaa binaa, na mbingu ameifanya kuwa ni dari na kufunikeni, mnapata amani na upepo mzuri na maisha mazuri katika ardhi hii, wa anzala minas samaa maa, lakini pia Allah akakuteremshieni maji mazuri ya mvua kutoka mbinguni, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, akakuotesheni kwa hayo maji kuna namna mbalimbali za matunda, iwe ni riziki kwenu nyinyi. Fala taj'alu lillahi andada, basi Allah msimfanyie washirika, msimfanyie Allah mshirika, wa antum ta'lamun, na nyie mnajua kwamba aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuwa na mshirika yoyote katika utendaji wake. Kwa hivyo jambo ambalo mtume alianza kumfundisha Muadh, haki ya Allah kwetu sisi ni kumwabudu Allah pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote. Kumwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote. Kisha Muadh akaambiwa tena na mtume sallallahu alayhi wasallam, wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja juu ya Allah, ihsani ambayo Allah ameahidi atawapa waja wake ambao watatekeleza haki yake wakamwabudu yeye peke yake, wasimshirikishe na kitu chochote. Amewaahidi watu hawa, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, hatomwadhibu yule ambaye atakufa pasina kumshirikisha na kitu chochote. inaonyesha dhambi ya shirki ni dhambi mbaya sana, ambayo itawapelekea wengi kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muadh alipoambiwa haya maneno na mtume, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, afala ubashiru an-nas, mtume waonaje nikawatangazie watu niwabashirie wamwabudu Allah peke yake, wasimshirikishe na kitu chochote, na wakifanya hivi yule ambaye atakufa pasina kumshirikisha Allah, Allah atamuingiza peponi, hatomuadhibu. Waonaje nikawatangazie watu? Mtume akamwambia, la tubashiruhum fayattakilu, usende kuwabashiria, watafanya uzembe, watabweteka, hawatajituma katika mambo mengine ya kheri. Twajifundisha sisi katika hii hadithi, sehemu ya kwanza, ahmiya tarbiyatu an-nafs ala aqidati as-sahiha, umuhimu wa kuilea nafsi juu ya itikadi iliyokuwa sahihi. Na haya ndio malezi yaliyokuwa bora, mzazi ailee nafsi yake na mzazi ailee familia yake. Kwanza katika aqida iliyokuwa sahihi, watoto wako wamtambue ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe mwenyewe umtambue ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Sambamba na kujifundisha itikadi iliyokuwa sahihi na kuifanyia kazi katika maisha yako ya kila siku, lazima ujipambe na tabia iliyokuwa njema. Na yote haya tunayapata katika hadithi hii. Wakati Muadh ibn Jabal anazungumza na mtume, walikuwa wawili peke yao. Tena katika safari maalum, kamchukua Muadh ibn Jabal, kampandisha kwenye punda wake, anatembea naye wawili, amueleza maneno mazuri ya kiilmu ya kimalezi. Angalia adabu. Muadh ibn Jabal alipoyaona haya maneno ni mazuri, yanahitajika watu kuyajua, na mtume kamchukua peke yake, kenda naye pembeni, kamueleza yeye, kabla ya kwenda kuwaambia watu, aliomba ruhusa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kama ingelikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ana haja ya kuyatangaza yale kwa watu wote, asingemchukua Muadhi peke yake, akenda naye pembeni katika moja ya sehemu zake muhimu. Angezungumza mbele za watu. Na Muadhi alipojua nimechukuliwa, nimepelekwa mahala, na nimefundishwa kitu maalum, ili nijieleze nahitaji ruhusa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima mtu ajipambe na tabia iliyokuwa njema, kama ambavyo mtu anajipamba na aqida iliyokuwa sahihi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayuha almuslimuna ibadallah. Enyi waislamu waja wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametulea katika malezi mazuri sana, ambayo sisi waislamu tukirejea tukazilea nafsi zetu katika hayo malezi, tutaishi kwa amani, tutaishi kwa furaha, tutaishi maisha yasiyokuwa na huzuni katika dunia hii. Allah ametoa mfano wa yale maisha ambayo watu wengi wameyachagua, na fikra ambayo watu wengi wamechagua. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa mathalu kalimatun khabitha kashajaratin khabitha ututhati min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Na mfano wa mti mbaya, manake al-kalimatul khabitha, kalimatul kufri wal-fujur wal-isyan, mfano wa neno baya, neno ambalo halina msingi wa dini, neno ambalo haliwarejeshi watu kwa Mola wao. Kamathalin khabitha, kama shajin, ni kama mathali shajaratin khabitha, ni kama mfano wa mti mbaya, mti wa miba, mti wa hamdhala, mti mchungu hauna ladha. Ultuthati min fawqi al-ardh, mti ambao umengoka juu ya ardhi, yani mizizi yake. Allah anasema malaha min qarar, ni mizizi ambayo haina udhibiti katika ardhi, haijadhibiti, mizizi yake iko juu juu, ukija upepo mkali unapitia. Hasa mfano wa mtu ambaye analeleka katika fikra mbaya ya kuyapa kipaumbele maisha na kuweka dini ya Uislamu nyuma ya mgongo wake, kuyaweka nyuma ya mgongo wake mafundisho ya Allah na mafundisho ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, akayapa kipaumbele mafundisho ya wanadamu na miongozo ya wanadamu na fikra za wanadamu kinyume na fikra za Allah tabaraka wa taala, mtu huyu atakuwa ni mtu mwenye wasiwasi katika maisha yake. Hata kama unamuona anakula vizuri, hata kama utamuona anavaa vizuri, hata kama utamuona anapanda gari nzuri, hata kama utamuona anaishi katika nyumba nzuri, lakini ni mtu ambaye hana utulivu katika maisha yake. Malaha min qarar, akipata mtihani kidogo tu kaenda kukoga njia panda, kapelekwa porini, kavaa majani, kavaa kamba mikononi, kavaa hirizi, nyumba imetungikwa vitu mbalimbali, damu zimemwagwa kwenye nyumba yake. Malaha min qarar, ni mtu ambaye anaishi hana amani kwenye maisha yake. Pesa ikiongezeka kwake tabu, na pesa ikipungua kwake tabu. Afya kwake ni tabu, akikosa afya pia ni tabu zaidi. Hana amani, hana furaha, kwa sababu ni mtu ambaye maisha yake yote katika ardhi hii anaishi kuridhisha nafsi yake na kuangalia kwamba hapa ndio mwisho wa maisha yake. Haya ni maisha mabaya na haya ni malezi mabaya. Hatutakikani kuzilea nafsi zetu katika malezi haya, na wala hatutakikani kuzilea familia zetu katika malezi haya. Katika Qur'ani Allah ametuelezea kisa cha mja mwema katika waja wake, Luqman al-Hakim. Allah anatuambia wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu, pindi aliposema Luqman kumwambia mwanaye, baba amekaa na mwanaye, mzazi anakaa kumfundisha mtoto wake, lipi alianza naye kumfundisha? Alianza kumfundisha aqida iliyokuwa sahihi, imani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamkataza katika vitu vibaya duniani, akamwambia mwanangu, la tushiriki billah, na kuhusia usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa zaidi kuliko dhulma zote, ni dhambi mbaya kuliko dhambi zote. Kwa hiyo kwanza alianza kumfundisha mwanaye aqida iliyokuwa sahihi, kisha akamfundisha tabia njema. Katika yale aliyomfundisha, kuheshimu wazazi, kutambua haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho akamwambia mwanaye, wala tusair khaddaka linnas, mwanangu usiwadharau watu, epuka tabia ya kuwa na dharau. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, mwanangu usiwadharau watu, mwanangu usitembee kwenye ardhi hii kwa maringo, mwanangu ukiongea usiongee kwa sauti kubwa. Tabia zote mbaya akamfundisha ajitahadharishe nazo, na hivi katulea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rawi al-Imam at-Tirmidhi min hadith Jundub ibn Junadah wa Mu'adh ibn Jabal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت Mtume anawaambia muogope Allah mahala popote utakapokuwa. Ukiwa kwenye biashara zako, ukiwa shambani, ukiwa nyumbani kwako, ukiwa ofisini kwako, ukiwa kwenye matembezi yako, ukiwa kwenye faragha zako, ittaqillaha haythu ma kunta. Muogope Allah subhanahu wa ta'ala mahala popote utakapokuwa. Wa atbi'i sayyi'atan hasanat tamhuha. Siku zote ukifanya baya, fanya haraka ya kulifuatisha jema, ili lile jema lije kulifuta lile baya ambalo umelifanya. Ukikosea omba msamaha. Kimuudhi mwenzako mfurahishe. Kimkasirisha mwenzako mtakirani. Unapofanya baya, harakisha kufanya jema. Ukikosea omba msamaha. Ishi kuwa na tabia hiyo. Umemkosea mwenzako mtake radhi, mtake msamaha. Wala haitakushusha, itakupandisha heshima yako. Man tawadha rafa'ahu Allah. Siku zote mwenye kunyenyekea Allah huwa anamuinua. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Na mwenye kufanya kiburi huwa Allah anampromosha. Kwa ukikosea haraka, umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, fanya tauba na istighfar, muombe Mola wako msamaha na utubie. Umemkosea mwanadamu wenzako, mtake radhi na umuombe msamaha. Umevunja heshima yake, umechukua mali yake, umemwaga damu yake, umeumiza mwili wake, mtake msamaha ndugu yako Muislamu. Simdharau mtu. Midamu uliomkosea ni mtu dhaifu, hauna haja ya kumwomba msamaha. La hasha wakaji. Katika watu watakaopata hasara siku ya kiyama na watajuta ni watu muflisini, watu waliofilisika. Mtu ameswali, amefunga, amesoma Qur'ani, amehiji, amefanya khairati mbalimbali, lakini anakuja siku ya kiyama akamtukana huyu, kavunja heshima ya huyu, kala mali ya huyu, kampiga huyu, kamwaga damu ya huyu, na hawa wote atawalipa katika hasanati zake, katika mema yake. Halafu anabaki hana kitu. Bado kuna wengine tena wanakuja wanamdai haki zao, na hana mema ya kuwalipa. Yachukuliwa madhambi ya wale, apewa yeye, halafu anaingizwa motoni. Mufisi. Kwa sababu gani? Alifanya ibada kumwabudu Allah akawa na tabia mbaya. Kwa tabia na akida vinaenda sambamba. Kama ambavyo unatilia umuhimu kuwa na akida iliyokuwa sahihi na kujiweka mbali na shirki, lazima ujipambe kuwa ni mtu mwenye tabia njema. Lazima ujipambe kuwa ni mtu ambaye unajitahidi kuwa na tabia nzuri katika kuaminiana na wanadamu wenzako. Jambo la tatu Mtume aliwaambia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Changamana na watu kwa tabia nzuri. Ishi na watu kwa tabia nzuri. Hata kama watu watakufanyia mabaya, usilipizi mabaya. Idfa billati hiya ahsan. Wakufanyia mabaya, wafanyie mazuri. Usilipize ubaya kwa ubaya. Na hii ndio dawa ambayo waliirithi masahaba wa Mtume kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ambavyo walirithi akida iliyokuwa sahihi, ndivyo walivyorithi akhlaqi na adabu zilizokuwa njema. Na ndio dawa tusalafia inawalingania watu katika akida iliyokuwa sahihi, lakini pia inawalingania watu katika tabia zilizokuwa njema na miamala iliyokuwa mizuri. Walhadithu hasana. Kwa lazima tujipambe sisi na familia zetu, tuwe ni watu ambao yale tunayoyazungumza yawe yanafanana na yale tunayoyatenda katika maisha yetu. Tutapata faida sisi, lakini pia umma utapata faida, na tutafurahi tukikutana na Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima mtu hakikishe moyo wake anaupanda kuwa ni moyo uliokuwa na imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imani ambayo imeambatana na elimu iliyokuwa sahihi. itakayo mpelekea kutenda matendo yaliyokuwa mema na kujipamba na tabia iliyokuwa njema, ama kubakia katika ibada na takwa mbalimbali katika kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu ukabaki ni mtu mwenye tabia mbaya, elewa bado haujasalimika, bado una mapungufu makubwa. Na mtu katika mlango wa tabia, inawezekana kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amekuumba wewe ni mtu nukhuluqin hasan, ni mtu una tabia nzuri maumbile yako, unawapenda watu, unawapendelea wenzako kheri, unapenda kuwasaidia watu, unapenda kuona watu wanufaika kutokana na wewe. Allah amekuumba hivyo. Na kuna mwingine Allah hakumuumba hivyo, lakini alipogundua kwamba yeye ni mkorofi, mbishi, jeuri, kiburi, ana dharau, anajiona, akajua hizi ni katika tabia mbaya niko nazo mimi, akaanza kufanya juhudi kila siku ya kujitoa kwenye hizo tabia mbaya na kujipeleka kwenye tabia nzuri. Na hii inaitwa takhalluq, ni mtu kujilazimisha kuwa na tabia nzuri. Hata katika dua akatufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye pia alikuwa akisoma sana dua hii: Allahumma kama hassanta khalqi, e Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala, kama ulivyoniumba vizuri umbile langu, fahsini khuluqi, na kuomba tabia yangu pia ifanye kuwa tabia nzuri. Kwa hivyo kama ambavyo Allah amekuumba vizuri, basi muombe pia Allah kujalie uwe na tabia nzuri, watu wafurahi kuwa karibu na wewe, na watu wanufaike kuwa pamoja na wewe, ili ile akida yako sahihi iweze kuwa na matunda mazuri katika maisha yako ya dunia, pia katika maisha yako ya akhera. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik, وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. سلام الله. لا إله إلا الله.